196 वांसर्ग। जिस प्रकार गुरु शास्त्र आदि से उपदिष्ट उपाय से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, वैसे दारु वैवधिकों के आख्यान का संक्षेप में वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, हे महाबुद्धि संपन्न भरद्वाज, यह कहकर मुहूर्त भर चुप रहकर परमपद में विश्राम लेकर कमलनयन श्री रामचंद्र जी ने, जो परमपद में विश्रांत हो चुके थे, अथ परम तृप्त थे, जानते हुए भी गुरुमुख से सुनने के कौतुक से श्री वशिष्ठ मुनि जी से पुनः पूछा। 1-2 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, हे मुनिनायक, आप संशय रूपी मेघ के लिए शरतकाल के सदृश हैं। इस समय मेरे मन में एक हल्का सा संदेह उत्पन्न हो गया है। पूर्वोक्त प्रकार से संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला यह महाज्ञान सकल वाक् प्रपंच के परे है, यानी वाक् प्रपंच का विषय नहीं है। 3-4 वर्टिकल बार हे सम्मान्य, जो यह सद ब्रह्मा केवल स्वानुभव मात्र ज्ञेय है, वह महान पुरुषों की वाणी से भी अवाच्य है, क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति से वह शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म से रहित है। 5 ऐसी अवस्था में सकल संकल्प विकल्पों से शून्य परम ज्ञेय ब्रह्मा केवल संविद रूप तीनों अवस्थाओं से अतीत से स्वप्रकाश वस्तु से लभ्य है। अतएव जागृत अवस्था के अंतर्गत गुरु और शास्त्र आदि का अगम्य होने के कारण अति दुर्गमता को प्राप्त हुआ है। वर्टिकल बार वह प्रतियोगी व्यवच छेद और सांख्य भेद मानने वाले वादियों के तुच्छातितुच्छ यानी क्षुद्रतर प्रतियोगी व्यवच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध कराने में असमर्थ सविकल्प शास्त्रों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार विकल्प रूपी सार वाले शब्दार्थ वाले शास्त्रों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर हजारों विकल्पों के अनुसंधान और भ्रांति परंपरा रूप अनर्थ के लिए गुरु शास्त्र आदि की कल्पना क्यों की है। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार हे ब्रह्मन, इसलिए तत्व के विज्ञान में गुरु शास्त्र आदि कारण है अथवा अकारण है। इस संशय के विषय में मुझसे निश्चय कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अथ आप ही मेरे संशय का उच्छेद करने में समर्थ हैं। 9 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, यद्यपि यह शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि पेज 807 सर्ग 197 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। आय शास्त्र नाना शब्दों और अर्थों का भंडार है और परमपद अनाम है, यानी शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य होने और असंस्पृष्ट होने के कारण परमपद न पदार्थ है और न वाक्यार्थी है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार हे रघुकुल दीपक, तथापि जैसे यह शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष के प्रति कारण हुआ है, वह संक्षेप रूप में मुझसे सुनिए। 11 वर्टिकल बार कहीं पर चिरकाल से दुर्भाग्य में पड़े हुए बहेंगी कावर धोने वाले कीरक देश के लोग थे। वे जैसे ग्रीष्म से पुराने वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही दुहक से शेष को कृष्णा को प्राप्त हुए। चिथड़ों की कंथा से ओढ़नी बनवाने वाले दुरंत दारिद्र्य ने वैसे ही उनका मुंह और अंतःकरण दीनहीन बना दिया, जैसे कि बांध टूट जाने से निकल गए जल से कमल निष्प्रभ हो जाते हैं। दारिद्र्य से अत्यंत संतप्त हुए उन लोगों ने आजीविका के लिए विचार किया कि हम लोग किस युक्ति से अपने उदर की पूर्ति करें। ऐसा विचार कर प्रतिदिन दिन भर के परिश्रम से साध्य लकड़ी के बोझ के विक्रय कार्य से हम अपनी आजीविका करेंगे, यों उन्होंने निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर वे लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। जिस वृत्ति से आजीविका चलती है वही वृत्ति आपत्ति में विराजती है। उस दिन की कमाई को उसी दिन खाने वाले वे प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां लाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस वन प्रांत में वे जाते थे उसमें गुप्त और अगुप्त संपूर्ण रत्न, सुवर्ण और लकड़ियां थीं 12-18। उन लकड़हारों में से कुछ भाग्यशाली लोग कुछ ही दिनों में वन से उन विविध रत्नों और सुवर्ण को पा गए। कुछ कीरक लोग चंदन की लकड़ियां, कुछ केवड़े और चंपा के फूल, कुछ लोग अच्छे अच्छे फल बेचकर चिरकाल तक आजीविका चलाते थे। कुछ अभागे और अच्छी चीजों को खोजने में अकुशल जंगली कीरक अच्छी वस्तुएं न पाकर खराब खराब जलाव लकड़ियां लाकर बेचकर जीवनयापन करते थे। लकड़ियां बीनने के लिए उद्योगशील वे सबके सब जंगल में पहुंचे। वहां जाकर उनमें से कुछ लोग रत्न आदि पाकर सबके सब दारिद्र्य रूपी ज्वर से शीघ्र ही उन्मुक्त होकर स्थित हुए। 19-22। इस प्रकार जब तक कि वे लोग नित्य उस वन में आते जाते थे, इसी बीच में एक स्थान पर उन्हें मणिश्रेष्ठ चिंतामणि मिली। 23। उक्त चिंतामणि से उन्हें समग्र विभूतियां प्राप्त हुई। आथ परम सुखी होकर वे वहां सुख से रहने लगे। वे लकड़ियों के पाने के लिए उद्योगशील हुए थे। सब पदार्थों को देने वाली बहुमूल्य मणि को पाकर जैसे देवता स्वर्ग में सुख से रहते हैं, वैसे ही शीतोष्णादि दुहक रहित होकर रहने लगे। 24। उन कीरक देश निवासी बहंगी ढोने वाले लोगों को लकड़ियों के लिए किए गए उद्योग से ही बहुमूल्य उत्तम मणि मिली। उक्त सकल पदार्थों तथा उत्तमोत्तम धनों से प्राप्त हुई पूर्णतावश भय, मोह, विषाद और क्लेश से रहित हो आनंदपूर्ण बुद्धि वाले वे अन्य लाभानियों के विषय में समता को प्राप्त होकर रहते थे। 25-26। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 2527। 196वां सर्ग समाप्त।